Anfora, program dwar l-arti, kotba u awturi, teatru u atturi u avvenimenti kulturali Maltin u barranin. Prezentazzjoni Vincent Zammit. Merħba l-issemmija tal-programm Anfora. L-ewwel mistiedna li għandna illum hija l-artista Doris Mikallef. Dawk kollha li huma mitħla ta' l-arti f'Malta jafu li din mhijiex l-ewwel darba li Doris qiegħda turina x-xogħlijiet tagħha. Infatti kważi kważi wieħed jista' jgħid li hemm ċertu żmien li dejjem iżżomm dak l-appuntament meta toħroġ bl-aħħar biex ngħidulhom set bl-aħħar xogħlijiet tagħha. Doris, l-ewwel qed nirringrazzjak tal-li jogħġbok tiġi għal dina l-intervista. Grazzi lilek. Eżattament il-xogħlijiet tiegħek x'qiegħdin jirrappreżentaw dawk li hemm bħalissa fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti? Għandi landscapes ta' pajjiżna, Maltese heritage, ħafna minnhom huma seascapes u veduti oħrajn popolari. Ġifieri inti biex niftehmu tispira ruħek minn dak li hawn madwarna. Eħe, jiena nħobb nagħtihom bixra ferriħija, kalma, nadifa. U kif noħlom, kif nixtieq li tkun id-dinja jiena, impinġi l-veduti tiegħi. Nevi tal-ostakoli, dak li wieħed jixtieq li ma jkunx hemm ma nagħmlux, hekk ikun hemm. Idilliku il-postijiet ikunu ħafna żbieħ. Infatti xi ħaġa wkoll li jiena ngħid għalija ninnota fil-kwadri tiegħek huwa li ma tantx ikun hemm il-preżenza umana. Biex niftehmu jekk il-figuri ikunu ħafna neqsin. Però bniedem inħobbu ħafna jiena, infatti għandi xi portraits, għandi portrait ta' tifla bil-baby tagħha li hija l-ewwel granddaughter tiegħi li jiena għandi tminja grandchildren. Dik il-baby l-lum għanda 9 snin. Għandi ħriġt kartolina, benefiċċji għal-karità, il-royalties għal-missions franġiskani tal-Etjopja, u ħriġta jew Christmas card, jew toħodha blank, u toħodha bħala card. Mother and child. Interessanti, ġifieri l-aspettu man tħobtu ħafna. U l-effett tal-bniedem u dak l-impinġi jiena kollu magħmul bil-bniedem. Naturalment, ekku, naturalment, it-toroq dojoq tal-imdina, dak il-pajjiż għax Malti bil-ħitan tas-sejjer u dak tagħhom. Però hemm l-aspett li peress il-ħajja maġla u bniedem mħabbat u nagħmluha ħafna man-nies, aħna fil-business, nagħmluha ħafna man-nies. Imbagħad tara kif tagħmel biex issib dik in-nofsija biex tistrieħ u tfittex postijiet kwieti. Dik hija sempliċi raġuni. Allora inti qed tgħidilna li inti biex tpinġi ħadd tmur fuq il-post, mhux nagħtuha stajt ħa noqgħod id-dar f'xi rokna u noqgħod impinġi. Jiena għandi ħafna pitturi, kollha għandhom l-istorja differenti tagħhom. Ġieli jekk ikunu żgħar nagħmluhom fuq il-lokal, li nieħu gost ħafna naħdem fuq il-lokal. Imma kikunu kbar, għammek għandi paintings għandi wahda minnhom fija meter b'meter u nofs. Żgur, li musa tagħmilha fuq il-post. Dik għażek kemm ħriġtam id-dar, ir-rieħu kol beda jċaqlaq ili. U ktaħbatlek mal-ħadit tal-parapet sa tiċċarrat. Aħseb wara jekk tpinġi barra. Hemm oħrajn li fihom 80 by 60 u bil-frame jarġgħu jikbru. U n-nies iduru ħafna miegħek. Hekk ma tkun xi ħaġa tila żgħira li tajt bdejta u forsi ġejt l-għada u forsi tlet darbiet, imma aktar minn hekk ma barra xejn waħda diffiċli. Iktar ikun aħjar li taħdem iktar tħossok komda. Nagħmel sketches, nieqaf ġieli ħolli nieqaf u mmur fuq il-lokal biex nassorbi. Biex b'ħaspeċi tara ċertu dettalji li forsi jkunu qabżulek jew tkun tittimla daqsxejn iktar fil-kont. Darba konsejratiċ ta'. U r-raġel għatlu, f'dal ħin il-painting tiegħi qiegħda, jiena fil-painting qiegħda niddepiktja dan il-ħin tal-10 u nofs ta' filgħodu. Qatlu rridu mmorru sal-imdina jiena, qatlu noqgħod daqsxejn hemmhekk, qatlu mbagħad inkomplu fejn sejrin. Qalli bil-kappell sejra l-imdina. Għalli u bil-painting fidek, għatlu 10 minutes. I need 10 minutes. Għatlu għaxin kella għada, ma nkunx nista naħdem. Għandek raġun nifmu l-punti, għakim. Ma xek u jħet ikun jista jassorbi iktar dak li tkun għetixti, dak li tkun għetħossu fuq kollox, ta' dawk il-postijiet. Bħala tal-lim, inti, tal-limt ximkiem mor xie skola, jow bħasbeċi, jisu xie ħaġa naturali. Jina bdejt wahde naturali. Mendu kon tifla dejjem bil-lapis fidejja u għak mux lapis u ħaġa oħra dejjem irrid nikreja. Imma meta kelli 16 ħadd aktar bis-serjetà, bdejt impinġi kull ma nara d-dar u mpinġi u mpinġi u mpinġi. U meta kelli xi 18 and a half, qluli għax ma tmux l-School of Arts, waħda minn sħabi. U jiena tajt noħodhom l-xogħlijiet tiegħi u mort u ħadtomlu kien hemm Mr. Rapap. U ġbuh ħafna u qalli fit-tieni klassi nagħmlek. U bort, mort 6 snin. Bħasbeċi bdejt wahdek, imman bat komplejt naturalment ġewwa l-School of Arts. Tajjeb ħafna. Ma din il-wirja li hemm bħalissa il-Fine Arts, dina il-kemm il-waħda, il-kemm il-wirja? Personali 6 waħda. U kollettivi għandi xie 46, għandi għem fuq il-brochure. Ġifri ħadd sem f'diversi, f'diversi mbagħad. Attiva ħafna, mpinġi ħafna, għal volja okkupata, jekk ma mpinġix ma nkunx jien. Infatti kont se ngħidlek, kont se ngħidlek is-sibħi nagħlu volja għattinna li inti n-nanna ta' tmienja. Is-sibħi. Okkupata ħafna, ħafna jinteressawni ħafna affarijiet barra l-arti, però ma mpinġix ma nkunx jien. Għasek ma norqodx irid impinġi. Bħal dak li jgħidlek jgħidlek jinek ma naqrax ma nkunx jien naqbel ma norqodx. Jiena ġieli tlift holiday, ir-raġel jgħidli. Mistiden Mekka u Mekk, sa tiġi miegħi. Ngħidlu għandi painting mibdija, irrid nispiċċa. U tlift ħafna holidays imħabba painting. Imma naħseb jiena li tkun qed tagħmel xi ħaġa għal qalbek allura ma tantx tara bħala xi ħaġa ħażina. U kuntenta li għamilt hekk. Nimmaġina x'fik kuku m'għadek x'tpinġi. Imma il-dak tiegħek, allura wieħed jista' jgħidilhom li isom ħsib personali ta' dak li qed naraw madwarna, għax minħabba li kif għattinna inti fil-bidu, tħobb tħalli ċertu affarijiet barra dak li ma jġallux tirrelaxja meta tara stampa. Għandhom dik il-laqta tiegħek f'ħaspieċi, dana ħloqtu inti jew forsi isu influenzat minn xi artisti oħrajn jew xi. Le, naturali, bina bniedma naturali ħafna. Nħossu jien, tant inħossu li kultant qasim kun naf nitkellem fuq. Imbagħad jisaqsuk illum, jisaqsuk għada u jisaqsuk għada u tiskopri li lek nifsek dik is-sabiħ tal-arti li inti qed titgħallem u qed tiżviluppa ġenerali mhux fil-pintel fit-tila biss. U il-metodu li tpinġi inti hemm biż-żejt biż-żejt. U b'dak il-tip biss li nużal brush, nużal palett, portraits nħobb nużal brush, ma l-palett ħabiba ħafna tiegħi, nħobbha ħafna. Doris, dil-wirja għanda l-axħar fadli l-axħar ftit jiem, ma nafu kolli forsi kun hemm min jixtieq jiġi jara. Imma mbagħad jgħid bħal speċi jgħid orajt sbieħ imma bħal speċi forsi dawn għalkemm ikunu għalbeħ ma naf li inti mbagħad tagħmel dejjem dik xi ħaġa li tajt toħroġ numru żgħir minnhom. U ikunu ukoll fuq reproductions. Dan id-darba għamilta wkollek? Iva, għandi reproductions limited, the darba mill-tnej limited, l-edition ta' 95. Mbagħad għandi prints oħrajn li mhumiex limited edition, dawk issib tixtrihom mis-souvenir shops mill-imdina. U d-darba ħriġ prints, inħoġbu ħafna, u r-royalties tagħhom l-istess għall-missions. L-ewwel somma sostanzjali hija għall-missions. Tajjeb, jiġifieri dan wieħed hawnhekk qed jirrealizza li għalkemm wieħed ħajmur jara wirja u forsi jixti xi ħaġa wkoll, hemm ukoll ħsieb tajjeb wara din il-biċċa xogħol għax ir-royalties imorru għall-missjoni. Doris, jiena nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni, ma nimmaġina li jkun hemm dak li jixtiequ li forsi jmorru jaraw anki jgħidu ġil li tajna kwadri bħal dawna li jkunu għalbeħ u nassigurak li kemm il-darba jinbaħbu li naħdem fl-industrija tat-turizmu naf kemm ikun hemm turisti li jixtru ma dawna il-tpinġijiet li tkun għamilt. Jitolbu għamli ħafna. Ma xekk ikun qed jieħdu xi ħaġa żgħira minn Malta, l-istampa, mhux ritratt kulħadd jaf jieħdu. Pittura mhux kulħadd jaf jieħdu. Doris, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni u nawguralek. Grazie.